Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Det er mandag, klokken er 9, og vi har dermed slået dørene op til endnu en børsuge her i Millionærklubben. De næste 55 minutter, der tager vi temperaturen på markedet. Det står du for, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig. Vi skal også omkring inflationsdebatten og se, om vi kan blive klogere på markedsretningen. Vi kigger lidt tilbage i tiden, og det gør vi sammen med Niklas Favby, der kommer i studiet om et øjeblik. Og så skal vi også høre lidt om de private investorers vilkår. Et emne, der netop er blevet debatteret på Bornholm, på Folkemødet. Den diskussion var du en del af. Michael Bach, godmorgen og velkommen til dig også. Tak skal du have. Direktør i Dansk Aktionærforening, en non-profit interesseorganisation for de danske aktionærer. Og lad mig også bare lige for god undskyld nævne, at jeg jo er en del af bestyrelsen, så er der rene linjer hele vejen igennem. I ikke bare udbreder viden om investering og giver tips og tricks og analyser og alt muligt andet, Michael. I kæmper også og lobbyer for optimale rammevilkår for de danske aktionærer. Det gør I blandt andet over på Christiansborg, og det var altså noget, der var rykket til Bornholm her i weekenden. Lad os bare starte der. Hvor gode er de vilkår egentlig, som vi har her i Danmark som aktionærer? Altså jeg tror, hvis vi ser på rammevilkårene, det vil sige skat og andre ting, så tror jeg, de fleste er enige om, at de ikke er gode nok. Altså vi kan sammenligne os med Norge og Sverige, og så er vi godt bagud. Mm. Vi kan heldigvis se, at vi de seneste år til to har fået langt flere private investorer til at komme i gang. Så noget gør vi jo rigtigt, og vi er nogle stykker, der kæmper for, at de kommer ind og også får noget mere uddannelse. Men all in all, så synes jeg, at vi gør det på trods af de vilkår, vi får sat stille til rådighed. Og du kalder dig jo selv for aktionærernes vagthund, i hvert fald med den organisation, du har i ryggen, Michael. Hvad er de største udfordringer, hvis vi kigger på de her rammevilkår i Danmark? Altså to ting. Der er enkelhed, vil jeg sige. At vi mangler noget enkelhed i forhold til, man kan diskutere skat og lavere skat, og det vil vi også gerne gøre. Men en ting, vi i hvert fald mangler, det er enkelhed. Altså det er et meget kompliceret system, man skal sætte sig ind i som aktionær og ny investor. Mm. Og den anden del, jeg vil sige, det er egentlig oplysning, altså uddannelse. Der er kommet rigtig mange nye investorer det sidste års tid, og rigtig mange af dem tror, at de kan regne den ud. Og der skal vi lære dem, at det er lidt sværere end som så, og det vil sige, vi skal også have uddannelse helt ned fra folkeskolen af folk i at varetage deres egen opsparing. Få dem til at forstå, at det handler om langsigtede investeringer og ikke kortsigtig spekulation. Men nogle af dem kan jo godt regne den ud, Michael Bach. Det har man da set i hvert fald i en periode. Der er nogen, som er blevet relativt hurtigt rige ved at investere sådan meget risikabelt måske. Er det ikke også okay? Altså vi som forening gør jo det, at vi giver jo også folket, hvad de vil have, så det vil sige, at vi udsender magasiner og nyhedsbreve med aktietips. Altså det var jeg ret hurtigt til at se, da jeg startede som direktør, at folket skal selvfølgelig have aktietips, men når det er sagt, så kan det godt være, at der er en, der vinder, men så kan der måske også på den lange bane en 7-8, der taber, hvis ikke man passer på. En ting, jeg faktisk er lidt bekymret for, som også var op og vende på folkemødet, det er, at det hedder sig, at mange af de unge tager studielån for at bruge pengene til at investere, for eksempel. Og der skal ikke ret meget logik til, at det er en dårlig idé. Altså, fordi hvis det nu markedet vender lige pludselig, du har lånt 200.000, og du så lige pludselig skylder, du ved, i banken for det, du har investeret. Det er sådan noget, som man kan sige, det kan godt være, det lykkes for nogen, men når du får det at vide, så er det tit for sent. Mm. Og det er jo i virkeligheden det, som vi skal huske at inspirere vores både unge mennesker, men også medlemmer til. Og tilbage til de der rammevilkår, som det altså også handler om, og som I debatterede på Bornholm, blandt andet i en debat, som du havde med Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Michael, jeg har sådan en, lad os bare sige, det er en fordom om, at venstrefløjen, de synes, at det er noget værre noget, det der med aktieinvestering, og det skal man holde sig fra, og alt muligt andet. Hvordan gik den debat egentlig, som du havde med Pelle derovre? Altså, jeg vil sige, Pelle har udgivet en bog, der hedder Nordisk Socialisme, som selv af folk på den anden side af politiske spektre har været rost for egentlig at komme godt omkring og også komme med nogle progressive forslag til fremtiden. Han har så også derudover vundet aktiespillet 3 år i træk, som har været på Folkemødet. Og det hedder sig jo derover over på Bornholm, at de røde er bedre til at investere end de blå. Ja. Det i sig selv synes jeg er jo interessant som direktør for aktionærforeningen at prøve at undersøge det. Så det gik faktisk meget fornuftigt. Jeg har sat ham i stævne for at prøve at høre, hvilke hvilke tanker han har om ejerskabsmodeller, om fremtidens forretninger. Der, hvor man kan være uenig, i hvert fald, det er det der med, om man skal gøre noget med tilbagevirkende kraft, eller man skal afprøve forskellige, kan man sige, kooperativer fremover. Og jeg tror, vi kan se, at de unge mennesker, også i Dansk Aktionærforening, kan vi jo også se, at fremtiden og med ESG osv., jamen der vil komme andre, hvad kan man sige, måder at drive virksomhed på. Det tror jeg, alle er enige om. Og det der med at afprøve det i fremtiden, 20-30 år frem, 10 år frem, hvordan virksomheder skal bygges op, det er vi jo også åbne over for. Så på den måde var det jo fint at tage en snak, og man behøver heller ikke være politisk enige for at tage en debat. Jo. Nej, bestemt ikke. Men oplever der, at der rent faktisk er lydhørhed blandt politikerne i det her land over for, at vi skal måske gøre noget, eller gøre det nemmere, eller gøre det simplere at komme i gang med at investere? Aktier for alle. Jeg vil sige, at det der aktier for alle og investorernes, kan man sige, vores stemme er helt klart blevet meget tydeligere de sidste år til to. Og det vil sige, når vi kommer på, til Bornholm, så er der lige pludselig folk, der lytter. Og det er jo klart, når der er 300.000 danskere, der investerer aktivt, så er vi en stemme. Og jeg siger jo også til Pelle Dragsted og andre, at folkeaktier, det er allerede noget, vi arbejder med, noget vi har. Altså over 20% af aktien i Danske Bank er på private hænder. Så er det vores opgave at engagere og få folk med og sørge for, at vi taler en tydelig stemme derude. Og det kan jeg tydeligt mærke, at det på tværs af alle politiske partier, så er det noget, man lytter til. Men samtidig har vi jo også et scenarie, hvor for eksempel så bliver der etableret mulighed for at lave en aktiesparekonto i det her land. Det er altså politisk besluttet, at nu skal det være en mulighed. Og så først så starter man med 50.000, og så bliver man på en eller anden måde skubbet hen i retning af 100.000. Men de 150.000, som jeg ved, at du blandt andet har været ude og kæmpe for, det ser ud til at blive lidt svært med det. Mm. Så det er ligesom, at man giver lidt med den ene hånd, men så tør man alligevel ikke gå lignende ud. Hvad er din oplevelse af situationen? Jamen det er fuldstændig rigtigt, at det virker en smule fastlåst i øjeblikket, og det kan både hænge sammen med den nuværende politiske magtforhold, men måske i virkeligheden også, at man sov i timen i den tidligere regering, hvor man jo også havde alle muligheder for at gøre ting. Så i øjeblikket, så er det vores opgave at prøve, og det er også derfor, man kan bruge en debat med Pelle Dragsted, også om at prøve at skabe hvad hedder det, altså opmærksomhed på, at få lavet nogle bedre rammevilkår. Vores holdning er så i virkeligheden, så lad os tage op på 250.000 og på 500.000, altså lad os gøre det med nogle år hvad hedder det, skridt, således at vi får gør en forskel derude, fordi på tværs af alle de her, hvad hedder det, politiske organisationer, så kan de kan godt se, at de private danskere og deres penge kan gøre en kæmpe forskel, også i den bæredygtige omstilling. Mm. Men en ting er, at de kan se, at det kan gøre en forskel, men gør de noget? Altså 500.000? Ja, jeg ved ikke, jeg fik også lige sådan et billede af, at man står på sådan et marked og prutter om prisen, ikke? Man er måske også nødt til at lægge sig lidt højere op, end man godt ved, at det kommer til at ende på. Altså, gør de noget, de der politikere? De lytter, men om de gør noget i den kommende finanslov, altså nu har der lige været corona, ikke? Og jeg havde en idé om, vi skulle lave sådan en coronafond, hvor vi fik folkets penge kastet ind, så vi også viser, at vi vil gøre en forskel derude. Altså det handler om, at vi bliver ved med at være til stede over for dem, og vi er til stede på Christiansborg, og de lytter. Der er ingen tvivl om, at i øjeblikket den nuværende regering vil gerne, tror jeg, gøre det med egne forslag, mere end måske at lytte til vores. Vi skal jo så være dem, der prøver på at give dem nogle inspirationer, så de også kan hjælpe. Så generelt tror jeg, at folk gerne vil, men lige nu og her, så sker der jo for lidt, og det er jo vores opgave at få det til at ændre sig. Glimrende i hvert fald, at der er en vagthund, der råber wuff derude. Michael Bak, men I gør selvfølgelig også meget andet. Man kan gå ind på shareholders.dk for at se, hvad det er, I arbejder med. Lige nu der ligger der også nye analyser derude, som du har sørget for, at man kan få adgang til. I hvert fald en enkelt en fra Per Juhl, som også har besøgt os her i studiet. Det handler om selskaber med voldgrave, altså selskaber, som på en eller anden måde har en edge, som gør, at de andre ikke rigtig kan komme ind på markedet. Hvad handler det om? Jamen altså i vores nyeste udgave af Aktionæren, som er det magasin, vi udgiver 9 gange om året, der har han en længere analyse, hvor han faktisk følger op på noget, han tidligere har arbejdet med, nemlig at se på de her selskaber, der har en særlig fordel. Nogle vil sige, det er sund fornuft. Det er også Warren Buffetts, om man så må sige, kongstanke, at finde de selskaber, der på den lange bane har nogle voldgrave, det vil sige ting, de har, som de andre selskaber ikke har. Og der udvælger han så 10, og det er jo sådan et godt eksempel til, at hvis jeg sidder derhjemme som privat investor og savner inspiration, så kan jeg få det ved at kigge igennem den her liste. Ikke? Og han har blandt andet Danske Jane Maps, som han stadig mener har det, kan være et godt potentiale i de næste 5-10 år. Og igen, som et langsigtet potentiale også. Ikke? Han har Facebook, som nogen finder lidt mere upopulær i rent politisk, men stadigvæk også med voldgrave omkring og tilsvarende. Og det vil sige, det er jo et gode bud på langsigtede investeringsmuligheder, som han så bringer med. Ikke? Og det er jo det, vi gerne vil ud over det her med den politiske kamp, at vores medlemmer også holder sig sure, ligesom de i øvrigt gør hos jer. Ganske godt også, ikke? Michael Bak, vi skal slippe dig her allerede. Desværre, du må komme igen en anden gang, hvor vi har lidt mere tid til at tale med dig. Men altså, man kan selv gå ind og læse hele analysen ind på shareholders.dk. Og så velmødt og god dag til dig, Michael. Så vidt altså en, et syn på, hvordan at vi arbejder med... ja, du må gerne gå ud, Michael. Det er også helt i orden. Arbejder med aktionærernes vilkår over for politikerne. Og nu skal jeg lige lave en glidende overgang, for vi skal have nye gæster her i studiet. Niklas Fagerby, kom indenfor i varmen her hos mig og Lav. Og Lav, mens Niklas han lige får lov til at komme på plads, så kan vi da lige kigge på markedet, det som ikke er nået endnu. Og det er småsurt i dag. Vi er nede med en, vi er nede med 0,5%, og Asien har faktisk haft en meget, til næsten ond dag, hvor vi er nede med et par procent på de fleste steder derude. Og det er nogle udlægger det, jeg har læst mig til, at medierne siger, at det er på grund af, at man frygter, at amerikanerne vil komme til at stramme pengepolitikken. Det var jo så det der rentemøde sidste uge, ikke? Men hvor han jo sagde, at det var til 2023 og sådan noget. Det var jo meget blød. Men altså, vi ved ligesom, at det er den vej, kanonen peger. Mm. Vi har drejet tårnet lidt, ikke? Og, men uden at gøre noget. Og det er jo så der, hvor vi er tvunget til at fortolke, hvad de siger. Ikke? Og der skal man også lige huske det der udsagn, som Greenspan sagde for mange år siden, da han var der, sagde, da han blev chef, så sagde, fra nu af skal I aldrig forvente en klar udtalelse fra mig. Det er sådan noget togesnak, fordi de vil jo ikke sidde og sige, at renten bliver sat op med 0,5% inden den 1. december. Vel? Altså, det er sådan, ja, måske, og vi skal måske. De skal holde alle muligheder åbne. Ja, præcis. Det er jo det, de gør. Ikke? Og det, men enhver idiot kan jo regne ud, at det er den vej, det går. Og derfor så er det mere et spørgsmål om, at han prøver på at berolige og togesnakke lidt. Men markedet er jo ikke, vi er jo ikke dumme. Vi sidder jo, de sprøjter jo folk ud fra handelshøjskolerne rundt omkring, ikke? Som får høje lønninger og får sidder og udgrunde, hvad der sker. Og derfor er det, at vi nu ligesom begynder med at dreje den lidt og sige, nu kommer alle regningerne og tømmermændene fra coronaen, ikke, som vi har skubbet foran os. Alle ved, det har kostet vanvittige beløb, ikke? Og alt det der. Det er det ene problem, og det andet er, at renterne og inflationen er helt begynder at banke på. Og så, og i og med, at vi jo har jo været igennem alle de her år, hvor der næsten ikke var nogen inflation, eller meget lav i hvert fald, og man pressede også sådan langt ned, man kunne fra statsmagtens side. EU-priserne på fødevarer for eksempel er jo blevet holdt ned. Jamen, så ved vi jo godt, at nu begynder det at køre opad, og så må vi jo lige finde ud af sig. Så derfor begynder det at være modvind, og jeg tror egentlig, nu kommer Tom Hovgaard i morgen, har jeg læst mig til. Mm-hmm. Interessant var, han har jo været for længe siden udnævnt. Vi skal passe på, at det bliver overtro, men ja, hvis han vil, dukker, og han er hjemme den dag og sådan noget. Men hvad hedder det, at han har jo udnævnt den 28. juni som værende topdagen ud fra... Ja, det er hånden på kogepladen. Ja. Og Christoffer Wold, som jo kører med nogle, som jeg snakker med en gang med, men han kører nogle andre cyklus på det. Han kører meget det Elliott Wave. Og det kan man have mange meninger om. Men han mener jo også, at vi er på toppen nu, og at vi får et større setback. Så vil jeg forstå på, om jeg mener, at det var så 20%. Det er ikke det store brag. Det er kun 20%. men hvis nogen kan synes... Nervøs latter. Ja. Nå, men hvad hedder det? Og rent faktisk, så har jeg let trimmet mig en smule ned i min egen... Ja. Ja, så du har simpelthen kontanter på lommen lige pludselig? Ja, og jeg må tilstå, når jeg så gør det, så har jeg lidt svært ved sådan med det samme at sidde og sige... Du, nogle gange har man jo en kandidat, og siger man straks, man kunne sige, nu kan jeg købe den, for nu har jeg jo penge, ikke? Jeg har faktisk lidt svært ved at finde ud af. Jamen, det kan være, at man måske lige skal sidde på hænderne her et par uger eller et par måneder henover, Thomas. Svendsen, noget af det, du har solgt, det er din sidste Orphesheim, har du fortalt mig? Ja, de er jo røget ud forleden. Nu er det overstået, så må de jo håbe, at de kan redde stumperne. Og det er jo, altså det mest positive, man kan sige om det, er, at de har jo også en ansøgning ind i Europa hos det europæiske lægemiddel EMA, ligesom de har FDA i USA, agentur. Og det taler de jo om, at det skal afgøres inden 1. december. Men, hvad hedder det? Det er jo så ligesom chance 2, men jeg vil sige på noget, at altså, helt ærligt, hvis du spurgte mig, tog mig kniven lige på struben og sagde, Svendsen, nu siger du sandheden, dit tvivl, hvorfor laver du det der? Jeg har jo tabt ikke mange penge med lidt, ikke? Fordi jeg vil sige, jeg troede virkelig på, at de havde altså jeg mente, det var 80% eller 90% sikkert, at de havde fået en godkendelse. Mm. Og det var jo fordi, altså du sender jo ikke bare sådan et brev og siger, at går den, så går den. Så kan jeg jo også søge om at have kurere 5 kraftformer. Ikke? Ja. Altså det kan man jo ikke gøre. Så derfor var det, altså sandsynligheden var overordentlig høj for, at de skulle komme igennem, men det gjorde de ikke. Men Svendsen, jeg sætter stor pris på din ærlighed her i studiet. Og det koster penge. Og det koster penge, sådan er det jo. Og sådan er det jo for alle en gang imellem, og nogle gange så tager man fejl, og nu siger du, du troede ikke på det, og det er jo måske et meget godt ord at bringe i spil. Det handler jo altså også meget om tro, når man kigger på de her selskaber, og jeg ved godt, der ligger en masse fundamental analyse bag din tro, men altså i sidste ende, så er der jo altså noget tro i det. Jamen, det er jo et spørgsmål, om det lykkes eller ikke lykkes, ikke? Og det er jo det der med, når du har et enten eller udfald. Mm. Det er jo Kirkegaard det her, ikke? Enten eller, så skal man jo beslutte noget, eller der vil komme udfald. Men altså, det er jo ikke, som jeg prøver på at forklare, at det er jo ikke tilfældigt, det er jo ikke rødt og sort på en roulette, det her. Det er jo kvalificerede mennesker, der har forsket det her i, de har forsket det her i 12 år eller 15 år. Så hvad hedder det? Det er jo ikke uden blå luft, det de laver. Men uanset det, så mente de ikke, at det var tilstrækkeligt veldokumenteret til, at man kunne slippe det løs. Og det er jo altså, hvad der kan ske, når man er i den boldgade. Orphesheim, som altså falder med 20% også her til morgen. Men altså, når jeg læser analytikernes udtalelser om den aktie, så når det jeg var ude at sige, eller nej, undskyld, det var Danske Bank, som var ude at sige, at de mente faktisk, at den skulle ligge 10, så at de synes egentlig, den var meget højt prissat på det her niveau. Ja, det tror jeg sådan set også, fordi balladen er jo, at, og de har også sagt, at nu skal de spare. De vil have 360 millioner i kasseapparatet, når året er gået. Jeg mener, de har cashburn på 700 i år. Ikke? Så du kan sige, at der skal jo altså virkelig skæres ned, og så har de måske kun penge. Altså i princippet er de penge til et halvt år. Altså i første halvår 22. Ikke? De har jo så også det her år. Men og det er rigtigt, og det er jo problemet. Og så må man sige, herinde, hvor vi konkurrerer med hinanden og lever stærkt, så kan jeg ikke sidde og halte med noget, hvor man sidder og siger, ja, men den kan jo svinge meget, det kan blive en memestok igen. Det er jo der er måske lidt af det der med, at de booster ting op. Ja, så er der nogen, der siger, den har været i teorien har den været i et eller andet vanvittigt beløb i USA i 10 minutter, ikke? Så sidder jeg så og siger, det kan komme op igen, hvis nu alle overfalder ligesom med GameStop, og siger, nej. Det er jo helt uden blå luft, det der. Så det kan jeg jo ikke sætte på, siger du, det er slut, det er brudt. Vi må tænke på noget nyt. Det var dit Orphesheim-eventyr, i hvert fald for den her omgang, Lars Svendsen, og ellers er det altså et lidt surt marked her til morgen, hvor vi altså stadigvæk rider lidt på bekymringen fra sidste uge, hvor den amerikanske centralbank var ude at tale om renteforhøjelser. Mm. Og som du siger, Tom Hovgaard og Christoffer Wold er åbenbart også begge to ude og være sådan lidt lorende over for de kommende uger, og måske skal der være et fald. Michael Burry lige så hedgefondmanageren, som blev kendt i filmen The Big Short. Han har været ude og sige, at vi står over for the mothers of all crises. Jeg har så prøvet at forstå lidt, hvad det er, han mener. Men han taler jo så meget. Han har jo talt om flere ting, men han taler jo nu, som jeg forstår det meget, om alt det, også spekulationen i bitcoins og alt det der. Han sidder og siger, at altså, ligesom, og det er jo også et sygdomstegn, jo, ikke? Men tidligere har han jo også været ude og tale om altså det der indeksfiksering, at og det er jo måske de store problemer, at når 50-60, der er ingen, der ved, nøjagtigt, hvad tallet er, men 50-60% af alle penge på aktiemarkedet er jo nærmest placeret ud fra indekstankegang. Mm-hmm. Jeg vil ikke, hvor mange det er, fordi der er jo nogen, der fortæller, de er der, andre gør det bare. ATP kan jo sidde og gøre det, og det gør de sikkert også, men de fortæller det jo ikke, vel? Fordi så vil direktøren komme ned og sige, hvorfor skal jeg bruge jer idioter, hvis I bare sidder og følger en eller anden faceliste, ikke? Så de er jo nødt til at lade, som om de er kloge, ikke? Og laver et ærligt arbejde. Men det er jo falsk tryghed derind, at det øjeblik markedet så begynder at falde, jamen så ligger alle ind med alt det der, og så skal de sælge, og det er også det, der gør, at har været med til at trække Fang og Microsoft og alt det der op, fordi de får jo større og større vægt, og så køber man mere og mere af det, og så bliver det er jo, vi kan jo virkelig autokorrelation i sådan, at man ligesom selvforstærkende effekt. Mm. Og det er jo nogle af de ting, det har han jo også brugt sig over og sagt, at man skal jo passe på med, man tror, hvis du tror, at du køber bare gennemsnit på markedet, så er alting godt. Nej, det er det ikke. Du har bare placeret dig der, hvor alle de andre tosser er, og derfor den dag, det går sydover, så skal de alle sammen ud og sælge det samme, og så er det, at man kan se sådan blops, ikke? Og det er derfor, det er, at du er stockpicker, Lars Svendsen, og du ikke ynder at bruge de der ETF'er, kun hvis at du skal ind i et eller andet, som er sådan helt, man skal i hvert fald gøre sig det klart, at det er jo fint med lav omkostninger, man skal bare være klar over, at du hvis du sætter dig ind midt på banen, hvor du har det samme som alle andre, så er du blevet en lemming, og så følger du lemmingerne ud over kanten en dag. Ja, pas på med det. Så vidt fik vi skudt Millionærklubben godt i gang. Det er mandag, og vi har besøg af Niklas Fagerby her i studiet. Vi skal tale blandt andet inflation. Det eneste emne, som fylder jer nærmest hele finansbranchen lige for tiden. Lars Svendsen er også med mig, og det kan du også være. Du kan skrive ind til mig, hvis du har et spørgsmål til dagens debat. Så er det selvfølgelig på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte med at skrive Mio, og så send den altså afsted til 42 42 03 21. Det er selvfølgelig ikke første gang, at verden står over for et muligt inflationsscenarie, så kan vi bruge fortiden til at blive klogere på, hvad der er i vente for os. Det skal det handle om nu. Sammen med dig, Niklas Fagerby, du er jo faktisk en mand, der ynder at kigge tilbage i tiden. Du er sådan ret historisk interesseret også, når det gælder økonomisk teori. Du stifter investeringsvirksomheden Fagerby Kapital, og når jeg kigger ind på din hjemmeside, så kan jeg se, at du hjælper professionelle investorer med at beskytte kapital og købekraft igennem generationer, og samtidig øge værdien over tid. Den der rækkefølge, Niklas, den slog mig sådan lidt, fordi det er faktisk omvendt af, hvad vi plejer ligesom at tale om her i studiet. Altså, det handler først og fremmest om at øge værdien, og så kan det godt være, at man også lige sådan i baghovedet skal tænke lidt på at passe på kapitalen. Hvorfor har du valgt den rækkefølge? Som person og investor er jeg nok meget omvendt, hvad mange ting angår. Og skulle lige den der tusse væk. Ja, det er fint. Tag lidt vand. Ja, køb nogle aktier for den tusse. Det er ikke så godt med alt det her fodbold, man råber for meget. Ikke? Men nej, som investor er jeg meget omvendt. Og derfor så nørder jeg meget den historiske økonomi på baggrund af, at det er jo ingen hemmelighed. Jeg har færre grå år end Lars Svendsen, så derfor er jeg lidt yngre. Og man kan sige det sådan, at jeg har kun på egen krop, mens jeg har investeret. Jeg har investeret de sidste 20 år, men på egen krop kun oplevet finanskrisen. Og en meget klog mand sagde til mig, at det, der har ramt ham hårdest, det har været, at når noget er sket før i tiden, lige pludselig også sker igen. Eller noget, der i hvert fald ligner det, der er sket før i tiden. Så derfor vil han anbefale, at man studerer den økonomiske historie. Så det har jeg taget til mig og gjort rigtig meget og nørdet rigtig meget, de her forskellige kriser, der har været. For hvis vi også tager et eksempel, som vi har lige nu med de her inflationssnakke, så har vi haft lidt det samme sådan investeringsmiljø de sidste 40-50 år. Og hvis man tager sådan en gennemsnitlig investeringsrådgiver i dag, så er han en 50-55 år, og det vil sige, han blev født omkring der midt 60'erne og konfirmeret der slut 70'erne. Og i lige den periode der fra midt 60'erne til slut 70'erne, der havde man lidt specielt investeringsmiljø, for der havde man faktisk noget højere inflation. Og der kan man sige, når man sætter sig det mindset, at det vigtigste er at beskytte købekraften gennem tid, og det er det for dem, jeg hjælper. Der er det ligesom, det kunne være en strikkekasse, eller det kunne være nogle af de her familieformuer, som skal gå igennem generationer. Jamen, så er man nødt til først at sige, hvordan sikrer vi købekraften og beskytter den? Og hvordan øger vi den så i reale termer? Og det her med reale termer er vigtigt for mig. Og der ved jeg godt, at hele branchen snakker meget sådan nominelle termer. Og hvis jeg lige skal fortælle, hvad forskellen er på de to. Jamen, nominelt, det er så før inflation, og reale termer, det er så efter inflation. Og det er, når man går ned og studerer den økonomiske historie, jamen, så er inflationen faktisk noget af det værste for bevarelse af købekraft gennem tiden. Så det gjorde også, at da jeg gennem tiden nørder de her ting, begynder jeg også at ændre mig lidt som investor, fordi jeg finder ud af, hvor vigtigt det er at have andre aktive klasser end for eksempel kun aktier eller kun obligationer eller den slags. Og det leder mig nok også over til, at min sådan investeringsstrategi eller filosofi er også sådan, lidt mere sådan opportunistisk. Altså, jeg mener, at man skal tilrette sig de miljøer, man er i, og ikke bare i gåseøjne være value-investor eller vækstinvestor, fordi der er forskellige tidspunkter, hvor det fungerer. Og har været value-investor de sidste 12 år har været hårdt, og det har været fantastisk at være vækstforvalter, eller momentumforvalter, eller kvalitetsforvalter, hvis man nu skal sætte labels på ting. Det synes jeg så også, man skal passe på med at sætte labels på ting. Men det er mere for at sige, at hvis man kun er en slags investor, så har man også svært ved at beskytte købekraft gennem tiden. Så du er, det er altså de professionelle investorer, som du hjælper via din egen virksomhed, og du har været i finansbranchen igennem rigtig mange år, og oparbejdet selvfølgelig også et gigantisk stort netværk, og du kender alle de rigtige derude. Lad mig bare sige det på den måde, så er du altså også klummeskribent over på Euroinvestor, som vi jo altså også er en del af. Og så ynder du altså det her med at dyrke de gamle dyder, skriver du, og bruge den nyeste viden. Hvad er det for gamle dyder, Niklas, som vi skal bruge her? Jamen, jeg mener, at måden, man bliver den bedste investor på, det er at lære af andre af de bedste. Altså, så det har jeg gjort lige fra barns ben, da jeg spillede meget fodbold. Vil jeg gerne være en god fodboldspiller? Hvordan bliver man en god fodboldspiller? Jamen, gør man at spille med de bedste, eller lære af de bedste. Og det har været vigtigt for mig i hele det her investeringsmiljø, det er også at lære af nogle af de bedste. Mm. Og der må man sige, med internettets udbredelse osv., der er rigtig, rigtig meget interessant viden, der er blevet tilgængeligt. Og de fleste kender jo Berkshire Hathaways årlige aktionærbrev, eller Warren Buffetts årlige aktionærbrev. De går rigtig langt tilbage. Og jeg ser lidt det, når jeg sidder og læser sådan et af hans tidligere breve. Jamen, det er som at slå op i Gads leksikon for investeringsinteresserede. Og deri, der finder du, hvad der er sket forskellige tidspunkter. Og et godt eksempel, som mange måske ikke ved, det er, at Warren Buffett for eksempel i midt-slut 90'erne, havde han en position i sølv. Altså han ejede sølv, simpelthen. Selvom han har sagt, at guld og sølv, det er ikke noget for ham, og han vil kun have aktier. Men så de færreste er opmærksomme på, at han faktisk i en periode havde sølv. Og det samme nogle år efter havde Bill Gates også en pæn position i sølv. Og derfor så skal vi ikke komme for meget ind på sølvsnaget, men det vil jeg for at sige, der finder man ud af, hvorfor har de haft det lige i den periode? Hvorfor har det givet mening? Og lige den der periode, beskrev før, fra midt 60'erne til slut 70'erne, der har Warren Buffett jo også beskrevet i det sine årsbreve, at han har jo knoklet for at lave de her cirka 20% i afkast i den 15-årige periode hver år. Så 20% på anden afkast. Og så havde en af hans læser af de her breve gjort opmærksom på, at i samme 15-årige periode, der var den indre værdi i hans Berkshire Hathaway den samme som en avns guld 15 år efter. Ikke? Så Warren Buffett er ligesom en af de dygtigste investorer, brugt 15 år på at levere et afkast på niveau med det guldprisen havde udviklet sig. Mm-hmm. Så det er derfor, at det er så væsentligt, synes jeg, at også se, hvad der er sket historisk. Og jeg er ikke nogen spåkone, der skal forudsige, hvad der kan ske i fremtiden, for det tror jeg ikke på, man kan. Ja. Men hvad er det for nogle gamle dyder, som du mener, man kan trække ud af? For eksempel sådan en mand som Warren Buffett. Man kunne sikkert også trække noget ud af Lars Vesen, ja. Det er jeg sikker på. Jo, men jeg er faktisk mere inspireret af hans marker, Charlie Munger. Mm-hmm. Han er i min optik dygtigere end Warren Buffett. Warren Buffett er mere likable. Ham kan vi alle lide. Han er en dejlig mand. Men Charlie Munger er enormt skarp og enormt rationel investor. Så det er faktisk ham, jeg har fået mest af min læring fra, ud over nogle andre også selvfølgelig. Men, mm-hmm. men det han for eksempel beskrev meget tidligere, som jeg fandt ud af for mig selv, det er også måden, jeg tænker på. Det er i sådan nogle mentale modeller. Og det lyder mentale modeller, det kan lyde lidt skørt. Men jeg ser jo for det første kun mig selv som gennemsnitlig klog. Og jeg tror ikke, jeg er bedre til at regne og skrive end de fleste. Men det, som jeg tror, jeg er god til, det er at finde gode investeringer. Og der er det med Munger. Han havde også de her mentale modeller. Vi skal prøve at beskrive en mental model, som jeg bruger. Jeg kan også komme ind på mange flere, men mit eksempel kunne være, hvordan jeg ser aktiemarkedet. Og det ser jeg lidt som sådan et mutual pari betting system. Hvad betyder det? Og et mutual pari betting system er faktisk måden, man spiller på heste, hvis man har været ude på travbanen eller galopbanen. Så sættes oddsene på baggrund af, hvem der spiller. Så hvis vi forestiller, at vi tre vi spiller, og spiller på den samme hest, jamen så er oddsene for den hest rigtig dårlig. Og for mig er det en god mental model, for hvis vi også overfører det til aktiemarkedet og siger, jamen der er alle de her heste og alle de her spillere, der kan spille på de her heste, jamen det er tydeligt for enhver, at Apple eksempelvis er et fantastisk selskab, har en fantastisk forretningsmodel, har en hvis det er hesten Apple, så har de en god rytter eller jockey i Tim Cook, som skaber enormt meget aktionærværdi. Men det ved hele markedet. Altså det ved vi alle godt, så derfor er det også priset ind i markedet. Og en mental model på det er ligesom at sige, okay, så er oddsene fremadrettet dårlige for investor, for det ved alle jo, og alle har ligesom spillet deres bet på det. Så for mig kigger jeg mere efter en hest nummer 2 eller 3, hvor jeg vurderer oddsene, altså det her risikoafkastforhold, som mere interessant. Mm. Og det er bare for at give et eksempel på sådan en mental model. En anden mental model, det har jeg måske hørt før, men det er sådan noget som tennis, ikke? Altså Caroline Wozniacki er jo enormt dygtig til ikke at vinde kampene, men faktisk til ikke at tabe. Fordi det, hun har fundet ud af, at det vigtigste er faktisk bare at få, altså få den anden til at lave fejl. Og det er lidt det, jeg arbejder med i investeringsverdenen også, det er ligesom undgå færrest fejl. Så mener jeg, at man kommer langt. Jeg behøver ikke være i Bitcoin eller i Tesla. Eller jeg så mentale modeller. Mere for at forstå det også, når jeg skal diskutere med dig. Er du en slags økonom, eller hvad er du for en fætter? Er du psykolog, eller hvad er du for hvad er du for en? Ja, men jeg er jo bare en fætter. Du er bare en fætter. Men jeg er jo hverken økonom eller strateg, og det er fordi, jeg har fundet ud af, for mig giver det ikke mening eller værdi og heller lytte til økonomer eller strateger. Fordi det, jeg synes, økonomer og strateger er gode til, og det er de jo meget bedre til end mig, det er jo også fortælle om, hvad der er sket, og hvad der sker lige nu, og hvad konsensus mener. Ja, så, det er jo gratis. Det er nemlig gratis. Det er jo det, der er hele tiden også problem. Hvis du taler med alle mulige, jeg kan ikke for at skille vores gæster ud, men du kan stille, jeg ved ikke, hvor mange herind, og så sidder du og siger, ja, nu har de sagt det der, og ved du hvad, det vidste vi i forvejen. Mm. Og det er jo gratis. Mm. Det er jo højtlæsning for dværge. Ja. Og det er jo, det er det, og det siger jeg ikke for at genere ved, så vil de måske ikke have ind mere. Men det er jo først, når du så sidder og siger, jamen sådan er verden, men hvad nu? Mm. Jeg siger, det ved jeg jo ikke, og det kan jeg ikke svare på, og det må jeg ikke svare på. Det tør jeg slet ikke tænke på. Ja, det er jo det, du skal. Det er der, din beslutning er. Og for det andet, det ved vi sådan set godt, det er der skrevet tykke bøger over osv., men det er jo der, at verden bliver operationel. Mm. Ikke? Altså, det er jo også objektivt, hvem der er næsten i hvert fald, hvem der er den smukkeste kvinde, men for det første, så vil jeg sikkert aldrig kunne, nu er jeg også godt gift, men kunne jeg råbe hende, men hvad hedder det, så må man jo finde ud af, hvad det er, man kan, og hvad man gør. Nu er der jo ikke noget, at man bare sidder og siger, jamen, hun er den smukkeste kvinde, vi vil alle sammen have, Miss Danmark eller Miss Island, eller hvem det er, men det kan vi jo ikke. Så jamen, det er ligegyldigt, sådan set, fordi det er noget andet, og der er millioner who choose second best, som man sidder og siger. Men der kan jo også være, al respekt for som du siger, vores gæster her, det er jo heller ikke sikkert, at de vil dele det med os, men at de måske deler det med deres kunder, det må man da håbe på, ikke? Altså, fordi der kan være forskel på at stå i sådan et studie her og debattere sådan lidt overordnet. Og så sidde sig overfor en kunde. Men det bliver svært. Men Lars Svendsen, jeg har godt tænkt mig lige at vende tilbage til den der med de gamle dyder, fordi nu er du jo selvfølgelig en helt anden generation end Warren Buffett og Charles Munger, det er du da. Jamen, jeg er en generation yngre, og jeg håber også, at jeg bliver 90. Det er også det, jeg siger. Men er der nogle gamle dyder sådan fra dengang, du startede, kan man sige, i markedet, eller noget, du kigger på de to ældre herrer, som du kan snakke om? Jamen, det kan jeg, og jeg læser også, jeg læser ikke så grundigt på de der breve osv., men jeg holder sådan mere øje med det, fordi der er så mange også, der beskæftiger sig med det, så kan man ligesom bedre høre, hvad man fortalte om. Altså, men har du den der, jeg håber også, du har læst den, men det har du garanteret, Poor Charlie's, Almanak hedder den, ja. Det er jo en fantastisk bog. Den skal I, altså hvis I kan, der findes ikke så mange eksemplarer i Danmark, men så vidt jeg ved, men man kan jo låne den blandt andet på CBS-bibliotek og sådan noget. Poor Charlie's Almanak. Og det er en fantastisk bog, fordi når man, det, som han jo taler om, også det tror jeg, at du begynder at fortælle om, det er jo, for eksempel, og Simon Spies sagde jo det samme, at da han skulle indsætte en mand, og så spillede Matador med ham, fordi han kunne lige så godt gøre som eller spillede Ludo, var det, med ham, fordi han kunne lige så godt gøre som at forhøre ham om alt muligt, hvad han havde lavet i skolen, og om hans far var dit og dat, at det handler jo om karakteregenskaber. Og det er faktisk nogle af de, altså nu taler vi om personer, ikke? Det er jo en af de ting, som de der jo også prædiker, som jeg forstår dem, at det er der, du er, og det er jo det der, hvor vi i et land som Danmark, vi tror jo bare, man skal møde op med, vi ved uddannelsesvanvid, hvor vi skal møde op med et eller andet papir fra en eller anden institution, og siger, har du været på der, og du har tjent så mange penge, eller point, og du har været på NCAT, og jeg ved ikke hvad. Og det er dine karakteregenskaber, som tæller, og det er også, når du sidder og lokummet brænder, og overfor sammen styrter i grus, og du tager penge, så er det dine karakteregenskaber, der skal redde dig. Mm. For hvis du har dem, det er det, der er. Det er din ryggrad. Hvis ikke du har dem, så fejler du, højst sandsynligt. Og hvis du så fejler med noget, som er meget, meget stor position, så kan du få et kæmpe smæk over fingrene. Så det er noget af det, jeg... Og jeg mener også, at... Altså, Churchill sagde jo også det der med, at hvis man ikke vil lære historien, og det er du også andre har sagt, så vil man jo begå de samme fejl, men på en mere indviklet måde, end man ikke rigtig gennemskue før bagefter. Men så jo, det kan men, vi gøre. Men Svendsen, hvilken karakteregenskab vil du mene er vigtigst at have som investor? Hvad det er, det er, at man, nu lyder det ordentligt, men det er at sige, at jeg ved, at jeg ikke ved noget, fordi du er nødt til at være klar over, det handler om ydmyghed, det handler virkelig om ydmyghed. Ydmyghed er nok den dyd, jeg vil sige, er den største, fordi ydmyghed strider også imod at du, når vi investerer i et eller andet, hvad vi indkøber for en aktie, man kan have mange meninger, men når du køber en aktie, laver et valg, så er du jo ikke, så er du jo ikke ydmyg, fordi så har du jo ligesom sagt, nu gør vi det her, ikke? Og så går vi efter det, og så har du jo positivt truffet et valg, jeg har sat sig på overfor, om det kan være Tesla, eller hvem det nu folk gør, ikke? At så er du jo ikke ydmyg, og så bagfra er det jo også, at når man så begynder at diskutere det, så bliver de jo tosset på hinanden, og jeg skiller dem ikke ud, men så meget. Det er der, skal nå jo, men hvis så man gør et eller andet, så siger jeg kan simpelthen ikke forstå, at nogen er imod Tesla, og det er jo nærmest en krig mod mig og min familie og alt muligt, så bliver der, så overtager dine følelser i det, fordi du i virkeligheden bare er ude for at promovere din egen position, og jo flere, der hopper på, det er jo der, manipulation på markedet er. Det er jo et kædebrev, eller kan være et kædebrev. Så hvis du får flere til at hoppe på den, ikke, at det er så fantastisk, jamen så stiger kursen på, altså det kan godt være, der skal mange til, men det vil den jo gøre, indtil det lige pludselig tipper sig. Så jeg vil sige, at ydmyghed er nok den dyd, som jeg, og der skal man, og det er den der med, at tit så sidder jeg også og siger til mig selv, hvad skal du nu gøre, Svendsen? Ikke? Og så sidder jeg og siger, ja, det er jo ikke flip og coin der, men det skal være kvalificeret gæt, men du skal også sige, jeg lever jo ikke, jeg er jo allerede passeret nytår, jeg lever jo allerede nu i 2022, i begyndelsen. Hvordan er vejret, Svendsen? Det er godt. men vi skal jo være til foran, ikke? Og pointen er så, at så må man jo sige, at når man skal igennem den der proces, jeg må sige, kan du sætte dig selv i øjnene, hvis du står med det der, og det er skvattet i grus? Og der kan man sidde og sige, hvis du så har noget, hvor du siger, jamen jeg satsede på en virksomhed, som var fantastisk, og det kunne være blevet godt, men det blev det ikke. Men det var dog et meget sandsynligt vedmål, du tog. Men den failede, ikke? Jamen, det kan jeg godt klare. Ja, så vidt altså lidt om de dyder, som man måske skal besidde, inden man kaster sig over det her aktiemarked. Niklas Farby, vi skal til at tale inflation, fordi det er jo egentlig derfor, jeg har inviteret dig i dag. Inflation som fænomen, er der noget, vi kan trække på i historien, som kan gøre os klogere på, hvor vi skal hen efter inflation? Altså det her scenarie, vi står i lige nu? Altså, jeg synes, at en fyr, der hedder Howard Marks, har skrevet det meget godt i en af hans memoer, som jeg også læser. Han skrev, you can predict, you can prepare. Det vil sige, du kan ikke forudsige noget, men du kan forberede dig på noget. Ikke? Og nu beskrev jeg den der periode på de her 15 år tidligere som et investeringsmiljø, man kunne være i. Og det kan man jo forberede sig på, hvis det skulle ske. For der er jo ingen af os, der ved, hvad der kommer til at ske. Det er jo også vigtigt at pointere. Så man prøver så lidt i forhold til, hvordan at vurdere, hvad mener konsensus, og hvordan er oddsene i forhold til det, hvis man lægger sig på den ene eller anden side af det, konsensus mener. Så hvis man går tilbage i historien, så kan man også se, at der er jo flere tidspunkter, hvor inflationen har været lav, for lige pludselig at blive rigtig høj. Og det så man omkring krigstiden, for eksempel 2. verdenskrig, hvor inflationen var på de her små omkring 1,5-2%, som vi også har set, og så lige pludselig spikede op til 6%, og så 10%. Så det bliver sådan et scenarie igen. Jeg ved det ikke, men det kan jo være. Og der mener jeg bare, at man skal være forberedt på nogle af de ting. Og jeg synes, Milton Friedman, en gammel økonom, for tilbage, jeg er ikke fan af økonomer generelt, og det er jo bare min holdning, men jeg synes godt, at nogle af de gamle økonomer har nogle rigtig gode pointer. Det kan også være derfor, at nymoderne økonomer har jo svært ved ligesom måske at finde ud af, hvad man skal finde på af nye ting. Men de gamle økonomer herunder, Milton Friedman, sagde jo, at det her med at lave pengeudpumpninger, det fører til inflation. Så det er sådan et monetært fænomen, og det kan ikke andet end føre til inflation. Og det er jo så det, der bliver spændende, om det kommer til at ske nu. Men hvordan rådgiver du dine kunder under sådan et scenarie? Fordi nu har vi altså stået igennem en ret lang periode, hvor aktiemarkedet sådan set kun er gået op, og lige pludselig, måske også fordi, ja selvfølgelig fordi den amerikanske centralbank begynder at tale, men jo alle mulige andre elementer, som spiller ind, blandt andet bliver der ført ekspansiv finanspolitik rundt omkring i verden lige pludselig, det har heller ikke været gjort i lang tid. Så hvad rådgiver du dine kunder til at gøre sådan rent investeringsmæssigt lige nu? Jamen, jeg mener jo altid, man skal have en balanceret tilgang til det. Fordi tilbage til det, når du gerne vil beskytte din købekraft over tid, så må du ligesom ikke blive slået hjem i lutter jo. Så er det vigtigt, at du overlever de her forskellige investeringsmiljøer. Så hvis nu jeg har en overbevisning om, at vi får inflation, og vi så får deflation, og jeg har placeret alle mine kunders penge, efter vi får inflation, så har jeg jo virkelig taget fejl. Og så har jeg jo ikke ledet op til det, jeg står for. Så derfor er det vigtigt for mig faktisk at have en portefølje, der også vil klare sig godt, hvis der kommer deflation. Selvom at, fordi da jeg første gang, det snakkede vi også om Bodil tidligere her, at da første gang begyndte at gå mod konsensus og forventede inflation, det var jo tilbage der for ja, 11-12 måneder siden, hvor alle snakkede deflation. Og der var det et billigt gæt på at være i inflationslejren, for det kostede næsten ikke noget. Tilbage til min upside i forhold til downside på dengang, den synes jeg var rigtig god. Nu er vi bare et andet sted i dag her, et lille års tid efter, hvor at nu er der flere, der forventer inflation. Det vil sige, det er jo også priset ind. Mange af de her inflationsaktiver er jo også kommet op i pris efterfølgende. Men da du begyndte at tale om inflation i sådan ude i horisonten, som du siger, for 10-12 år siden, det kunne man blandt andet også læse ind på Euroinvestor, eller for 10-12 måneder, ja. Undskyld, 10-12 måneder ja. Siden. Man kan finde det ind på Euroinvestor, hvor du har været ude og tale om det. Hvad var det, du så? Jamen, jeg begyndte at se med det her, de her coronanedlukninger. Altså noget af det, der har været meget deflationært, det er jo hele den her globalisering. Den har været meget deflationær. Teknologien har været meget deflationær. Det jeg så under det her corona, at vi gik... Man lukkede landet ned lidt forskelligt og blev mere, meget, meget, man skulle sikre de her forsyningskæder og sådan noget. Så begyndte jeg at tænke, at nu var den her globalisering måske lidt på retræte. Og derfor så var det, at jeg synes, at det var slet ikke priset ind, hvis man tog nogle bets i gåsøjen på det. Og ligesom sagde, jamen okay, hvis nogle af de tendenser, der har kørt de sidste forår, begynder at blive ændret nu, så skal man være opmærksom på det. Og der må man bare sige, jeg tror i dag, at de færreste porteføljer forberedt på inflation. Og der er flere, der er begyndt, det gør jo, at priserne er kommet op, men der er jo flere her i år 2021, der er begyndt at tænke inflation. Og i dag snakker, lidt ligesom i dag, vi er her i dag, det er jo det, alle snakker om. Og man må bare sige, der er jo ingen af os, der ved det. Og centralbanken i USA, de har jo også lige ændret deres guiding for det, ikke? Ja, ingen ved, hvad fremtiden bringer. Det er jo ligesom det vilkår, vi lever med i den her verden. Men Niklas... Altså, det er ikke for at drille dig, vel? Men jeg tænker bare, at det lyder også lidt som om, at du, inden der blev talt inflationen, så rådgiver du dine kunder til at være diversificeret. Og nu, hvor vi så står her, og der måske er inflationen i farvandet, så råder du dem til det samme. Ja, også at være diversificeret. Så ja. det vil jeg altid. Men jeg kunne sige, jeg Men jeg tænker overvægter... bare, hvorfor sker der ingen forskel i forhold til, hvad man skal investere? Jeg overvægter jo lidt positionerne i forhold til, at hvis jeg vurderer inflationen, højere. Og jeg er nok i den leje, hvis jeg fik en pistol på panden, og fik at vide, nu skal du altså træffe en beslutning. Er du inflationslejren eller deflationslejren? Jamen, så er jeg mere i inflationslejren, som det er lige nu. Og det er med baggrund i alle de her pengeudpumpninger. Og inflation er jo bare, det kan jo også løbe løbsk, og det er jo derfor, jeg tror, at de her centralbanker også bliver bekymret for, hvad det her kommer til at ske med de her inflationsforventninger. Og derfor har jeg selvfølgelig en overvægt mod inflationsaktiver, hvis du kan sige det sådan. Men, og hvad kunne det være? Jamen, det kunne være råvarer. Eller det kunne være ædelmetaller. Aktier er jo også et fint, men hvis vi går tilbage til perioden derfra, altså hvor vi sidst havde høj inflation, jamen så mistede du omkring halvdelen af dine penge, eller halvdelen af din købekraft, hvis du havde dine penge i aktier. Ja, der var ikke noget, altså, der var ikke noget særlig afkast. Ja, i den 15-årige periode der. Ja, 70'erne var hjemme. Midt 60'erne til næsten 60'erne. Det er jo en sjov historie, fordi jeg var jo, først ville tage Buffett, han meldte jo allerede ud i begyndelsen af 60'erne, da han opløste sit partnerskab og alt der, og købte så op i Berkshire Hathaway. Han mente ikke, at på grund af at afkastet ville blive dårligt, og så var det sådan, at inflationen, der holdt op med realafkastet, var ikke specielt godt i 60'erne. Og han klarede sig meget godt. Men så i 70'erne kom der jo sådan en rigtig inflation og oliepriser og alt det der. Men dengang var aktiemarkedet jo en anachronisme. Da jeg begyndte at interessere mig for aktier, købte min første aktie i 1975, jamen folk, de grinede af det. Jamen det eneste, du kunne købe, det var jo renter, der var på 14% dengang. Det havde jeg købt et år før, jeg havde ikke ret mange penge. Men jeg skulle først tjene dem, ikke? Jeg var ikke født med dem. Men så, så købte jeg interesse for aktier osv. Og du kunne købe aktier. Formidable p-koder var jo nede på 6-7 stykker. Og de selskaber er jo senere kommet til at tjene, jeg ved ikke, 8-10 gange så mange penge. Men hvad hedder det, nu er 10 gange så stor i dag, eller 15, som 13, som de var dengang. Men hvad hedder det, at der var ikke nogen, der interesserede sig, fordi aktier var noget møg, fordi de blev jo simpelthen, selskaberne blev jo udsultet og kunne ikke tjene rigtig penge på noget, og inflationen blev hurtigere, end de kunne sætte priserne op. Det er sådan lidt populært sagt. Ikke? Men den måde, som Niklas han ville vælge at gå imod det her inflationsscenarie, aktier selvfølgelig... Jamen, jeg vil så også sige, jeg synes også, det handler om meget, jeg har det også med at vende tingene om, så hvad vil jeg gerne undgå at investere i? Det er, sådan, det er nogle gange nemmere at ligesom udelukke de der ting. Ja, ja. Og for eksempel er jeg jo ikke særlig positiv på obligationer. Nej, og jo længere, jo værre nærmest i sådan et inflation. Så derfor er det nogle gange nemt at så ligesom sige, okay, det vil jeg så ikke have noget af de der lange statsobligationer. Og ligesom fravælger, så sidder du tilbage med noget, du gerne vil have. Men sidder du og rådgiver dine kunder til decideret at lægge om, eller er de allerede så diversificeret, så det kan være sådan næsten lige meget, om det bliver det ene eller det andet? Nej, jeg vurderer jo altid, om der skal ske nogle ændringer. Mm-hmm. Jeg prøver jo at lave færrest mulige ændringer, fordi det koster jo penge. Og derfor så er det kun de nødvendige ændringer, der ligesom skal laves. Og hvilke nødvendige ændringer synes du, der er lige nu? Jamen, dem har jeg lavet tilbage i tiden i forhold til at eksponere mig mod, at jeg tror ikke, som markedet tror, eller konsensus, at det her det er midlertidigt. Der tror jeg, der kan være en større sandsynlighed end gennemsnittet tror på, at det ikke er midlertidigt. Hvorfor tror du det? Jamen, men det er nogle af de her, når jeg har studeret den økonomiske historie, så har det bare altid været tilfældet, at når vi har udvidet pengemængden så markant, altså både stimuleret pengepolitikken og finanspolitikken, så har det skabt inflation. Og man må jo bare sige, de fleste siger, at vi havde jo også markant pengepolitik her. Efter finanskrisen, der skete ikke noget. Sådan noget. Jamen, tingene ændrer sig, og jeg er bare enormt opmærksom på, hvad kan ligesom give det her tab i reelle termer. Mm. Og det er tilbage til det her, eller snakker risiko, for det synes jeg også, man snakker for lidt om, især lige nu. Der er for få, der har, synes jeg, forholder sig til risikoen i deres portefølje. Og der er igen nok, Rasmus, modsat, at jeg ser risiko forskelligt, end hvad man gør i den finansielle sektor generelt. Og det kan sagtens være mig, der er forkert på det, men jeg kan prøve at beskrive, hvordan jeg ser den. Men i den finansielle sektor, så bruger man jo et risikonøgletal, der hedder standardviset. Det er det, man primært bruger. Og det er jo, hvor meget kurserne svinger. Simpelthen. Så kort beskrevet, aktier har en høj standardafvielse, for de svinger meget, og obligationer har en lav standardafvielse, så de svinger ikke særlig meget. Det er sådan simplificeret. For mig er risiko to andre ting. Det ene det er, hvis jeg investerer i noget, jeg ikke forstår, så giver det mig risiko. Og så er det permanent tab af købekraft. Og grunden til at sige det her med, at når jeg investerer i noget, jeg ikke forstår, det tror jeg faktisk er den største risiko for alle investorer, også private investorer. Fordi hvis man ejer Tesla uden at vide, hvorfor man ejer den, så kommer man til at sælge den, hvis den er faldet 50% eller 60%. Fordi så kan man ikke stå imod det der pres, der måske er. Og det får man nødt til at være helt sikker på, at man så forstår det, man ejer. Og der er selvfølgelig godt nogen, der kan forstå Tesla bedre, end jeg måske kan. Og derfor kan eje den. Men tingene kan sagtens falde 60-70%, og der er det vigtigt, at man har en strategi. Det er så rigtigt. Det, og så kan du sige, og hvem vil så eje en bitcoin? Men det er der jo millioner, der vil. Mm-hmm. Og det er jo det, der er det tossede ved det. Og når folk køber med faktisk med åbne øjne noget, som de ved er røv og nøgler og nonsens og tomt, så er det jo et eksempel på, at de ikke er rigtig kloge. Hvis du køber noget, som du ikke ved, hvad er, og om det er GameStop, eller hvad det end er, eller de der 2.000 forskellige kryptoer, jamen, og så står vi og siger, jamen, så sidder vi og siger, jamen, de stiger jo. Siger, jamen, nu er det stedet til 40.000, og det kan gå i 100, og alt muligt. Ja, det kan jo gøre, ja. Men I sidder bare og handler luft med hinanden. Men Svendsen, problemet det er jo også... Jeg er helt enig, men problemet er jo også, at vi er bare mennesker, og mennesker, vi bilder os selv ind, at vi forstår. Altså, jeg er sikker på, at alle dem, der har Tesla-aktien, uanset hvor meget eller hvor lidt de har sat sig ind i den, de sidder der og fortæller sig selv, jeg forstår godt, hvad det her handler om. Jeg ved præcis, hvad det er, der kommer til at ske. Jeg er fan af Elon Musk, og han skal nok få den der aktie til at stige helt vildt. Det samme gør dem, som ejer bitcoin. Så jeg tænker, vi på en eller anden måde bilder os selv ind, at vi godt ved nok til, at det er værd at købe aktien. Jo, det gør du. Ja, så havde vi jo ikke købt den. Det gør du jo på en eller anden måde, men du gør det jo også, det er jo også, du skal også hele tiden tænke på, eller finde ud af, hvordan er det egentlig, du tænker, fordi altså, hvis du er selv med teknisk analytiker, ikke, det er der jo nogen, der er, jamen der, de ved jo godt, at de sådan set ikke aner et klap om, eller hun skal ikke være hård med dem, men aktien, men de kan se, at kurven peger opad, og så kan man forskellige mene, om den er for stejl, eller for sløv, eller nu begynder den at løbe langsomt, og så skal vi gå ud og sådan noget. Men de efterligner jo andre, og de ved de jo godt. Mm. Men hvis du ved det, altså, så er du dog trods alt så meget klogere, at så kan du også begynde at finde ud af, hvad så er det næste punkt, hvornår jeg skal være lidt klogere, så hvornår begynder den at kravle ud af Bollinger-kanalen, eller mister momentum eller et andet, fordi så gælder det om mig at komme først, for ellers så bliver jeg jo revet ned af. Men du er nødt til at vide, hvad det er, du gør, for du bare tror, at du er klogere, eller du læser i en eller anden avis, at nu at de stiger de meget, og så skal vi altså med på green hydrogen system, det er den højeste i dag, bare køb det, så gør alle de andre. Jamen, altså, så er det jo stort set sikker på at ruinere sig selv. Mm, altså en ny aktie på børsen, som stiger over 8% i dag, hvis jeg kan se rigtigt. Ja, 6%. Ja. Godt. Ved I hvad, vi skal lige omkring et spørgsmål her, der er landet på sms'en. Der er en lytter, der skriver, inflationen, jeg kan godt se, det påvirker de lange renter, men med de kæmpe hjælpepakker og nationale gældsætninger, hvordan kan det så påvirke de korte renter? Har vi overhovedet råd til at betale renten, hvis de korte renter stiger? Niklas Faubo, jeg ved, det også er noget, du kigger på, fordi at inflation er jo verdens bedste ven, hvis man har gæld, og USA blandt andet er jo et af de steder, verdens største økonomi, der har enormt meget gæld. Ja. Så ja, det ikke også sådan, ligger lidt i korten, at lad os bare se at få noget inflation, det er sådan set meget godt. Det er rigtig, helt rigtigt beskrevet, og man kan sige, der er igen en økonomisk historie, hvor at man snakker om, at USA nogensinde defaultede eller gået konkurs på deres statsgæld. Og det der var faktisk nogen, der stillede spørgsmålstegn ved, fordi vi havde tilbage i 40'erne og 70'erne, hvor de jo ikke ville modstå deres guldindløsning. Så man kunne indtil da komme med sin dollarsedler og så få guld til modregning. Og det stoppede Nixon for eksempel i 71. Ikke? Og dertil er der jo så sket en markant ændring af det, og derfor til at gælden jo også steget enormt, og derfor er inflationen deres ven. Og man kan sige, jeg synes med rette, man kan argumentere for, at de kan simpelthen ikke komme ud af den her gæld, hvis ikke der kommer inflation. Og centralbankerne plejer gerne at få det, som de ønsker. Så hvis de ønsker inflation for at komme af med gælden... Men de må bare ikke sige det højt. Nej, er det ikke et meget godt argument egentlig for at regne med, at det kommer, og det kommer hårdt nu, og vi skal bare vende os til det? Jo, men det er jo også derfor, at nu, hvis jeg lige må få lov at sige noget i et minut der. Jeg har jo i 5 eller 8 år prædiket herfra, at vi er på vej ind i en samfundsmæssig krise, og det er jo det, der er galt. At når, vi sidder hele tiden og kigger på det rent økonomiske, centralbanker og renter og skidt og møg, men det er jo samfundsstrukturen, det er galt med. Og når politikerne redder det ene efter det andet efter det tredje, og det hele eksploderer ud over alle grænser, og det har vi gjort siden finanskrisen, og Greenspan gjorde det i forvejen op til den, jamen så ender vi jo ude i hampen. Det, der så bare sker, er, at der kommer alt for mange penge ud, statsfinanserne og gælden er ude af kontrol, og til sidst så begynder folk jo, og jeg tænker lidt på øjeblikket, når folk køber hus til vanvittige priser, så er de måske ikke så dumme endda, fordi det er bedre at eje et hus, end at eje nogle skide statsobligationer eller nogle aktier, som kan også risikere at komme i klemme i den her mølle. Men det er jo det, vi gør. Vi har jo asset price inflation. Mm. Altså inflationspengemængden går ikke ind, at vi køber tomater og benzin for at ligge hjemme i huset, men vi køber aktier og fast ejendom og sådan noget. Men det regner vi jo ikke ind i inflationen. Men har samfundet så brug for den her periode, Lars Svendsen, for ligesom at kunne lande tilbage på et mere sådan bæredygtigt niveau? Ja, hvis du vil redde den eksisterende samfund, det er jo det, jeg ikke tror, kan det så gøre, mener vi eksploderer. Der bliver en samfundsmæssig kollaps. Ja, det vil det gøre, og det skete der jo også i Tyskland, der nu, hvis du tager bag det helt forfærdelige eksempel i 20'erne, at den største økonom af alle indtil dato har jo været Keynes, og han havde jo regnet ud, at da fredsaftalen kom, at tysk økonomi ville bryde sammen. Så spekulerede han mod den tyske valuta. Det nåede han at gå fallit på, hans venner måtte redde ham, fordi det skete ikke tilstrækkeligt hurtigt. Det skete faktisk næsten 4 år. Og så skete det, og der var de her billede ham så ud. Det er ikke engang løgn. Det er en rigtig historie. Og så blev der sur, fordi det var forsinket. Og det er jo det samme, der kan ske her. At det øjeblik, vi finder ud af, at nu stiger prisen på dit og der alt muligt, jamen så går ud og hamstrer. Ikke? Og så har vi jo den der historie om, den ene gang du fortalte, der sidder 2 mænd på en øde ø. Ikke? Den ene har 20 kroner, den anden har et franskbrød. Hvad koster franskbrødet? Kan vi få et svaret, Bolig? 20 kroner. Nu sidder han 2 mænd på en øde ø. En har en 200 kroner sædel, og den anden har et franskbrød. Hvad tror du så, at franskbrødet koster? Det ved jeg ikke. 200. Ikke? Og hvad hedder det? Eller i hvert fald lige op mod 200. Og det er så problemet i det, at det øjeblik, vi alle sammen vil bruge vores penge på, at købe noget for næsen af de andre, fordi vi er ved at dø af sult, hvis det sker, og heldigvis er der forsyner nok endnu, jamen så bliver der inflation. Ja, men spørgsmålet er... Vi gemmer bare pengene i øjeblikket i lageret. Ja, det er jo det. Det har vi stået og kigget på i ganske lang tid, og vi har sådan set også råbt efter, kan der ikke komme bare lidt inflation op. Det har centralbankerne i hvert fald også. Niklas, er det sundt for vores samfundsstruktur, hvis vi skal igennem en periode med inflation her? Det er et godt spørgsmål. Mm. Det er i hvert fald noget skidt for formuende velhavere. Mm. Det med formue, der kan man jo også sige, at inflation er en, slags skat. Og den kan tage en stor del af ens formue, hvis ikke man forsøger sig at beskytte sig mod den. Og det vil jeg så også sige, det er jo faktisk svært at beskytte sig mod inflation. Så, men jeg tror, man er nødt til det på den længere bane, for ligesom at få den her enorme gæld. Enorm gæld er der ude i hele verden, og måske er vi nødt til at omfavne det her fænomen inflation, og så ja, finde os i, at det bliver lidt hårdt, og måske lidt sværere at skabe store afkast, i hvert fald den slags afkast, som vi har set de sidste mange år. Måske skal vi bare vende os til, at verden bliver mere normal, og vi får afkast ned på ja, 5% eller sådan noget, Svendsen. Er det der, vi er? Jo, men det er jo en 2-3 udgaver, hvad der kan ske, ikke? Og det ene er jo, at aktierne korrigerer voldsomt nedad, eller at vi får inflation i de almindelige priser. Det er sådan de to grundscenarier, og derunder også, at renten kommer højere op, og det vil den jo gøre, fordi prisen på penge kan ikke være gratis, hvis den er det, så bliver alt jo perverteret. Det er jo også derfor, at den måde, man bygger og laver alt muligt tosseri i øjeblikket. Den krise, den næste krise, der kommer, det er jo den, du laver nu, og det gør det jo ved fejlinvesteringer. For eksempel, du bygger byggerier til 80.000 kroner per kvadratmeter eller en venlig beløb, ikke? Og alt skal ligge foran hinanden ud til kysten og havnen og alt det der. Men det er jo noget af det, du må indstille dig på, at det kommer. Men det er jo noget, det er svært at sige til folk, ikke? Men det andet er, der kan jo også komme en samfundsomvæltning, fordi det her, det er jo, nu taler du om de rige, der bliver udholdt, men hvad med de fattige, der ikke har kapitalgevinst, og har haft en ejerlejlighed på Frederiksberg, der er stedet 5 millioner i værdi? De der kan jo godt, de kan jo sælge ind og købe franskbrød, ikke? Der er din franskbrød. Lars Svendsen, vi lader franskbrødssnakken være der. Og så kunne jeg godt tænke mig, selvom vi altså render ind i simpelthen de sidste sekunder, så er der bare et spørgsmål, som jeg tænker er så oplagt at tage med her i dag, hvor Danmark jo altså skal spille mod Rusland i aften. Vi hæver alle sammen. Lars Svendsen, er der en lytter, der skriver det? Lars i Søborg. Er det ved at være på tide at købe op i russiske aktier, når Rusland, som i dag også lægger BNP-væksttal på banen? Faktisk er russeraktierne steget meget. Jeg sad i morges og kiggede på det på vej ind i toget. De er steget, tror 22% i år eller sådan noget, og det er olieprisen. Altså, det handler om olieprisen. Ja. Men jeg tror jo, at der kommer en konfrontation mellem USA og Rusland, som vil være meget hård for russerne, og Putin, Biden vil tage livet af Putin, det er... Han vil sætte ham stolen for døren. Det er det hele går ud på nu. Så du vil ikke turde smide penge efter? Nej, jeg vil ikke. Nej. Og vi skal have Gazprom og alt det der, den dag, der bliver fred, og Nordjysk, den der aluminium, eller hvad det hedder. Der er sådan en med nikkel. Nikkel, de har jo frygtelig masse nikkel over. Nikkel skal du bruge til alt det her. Ja. Elbiler og sådan noget. Men hvad hedder det? Nej, det vil jeg ikke. Men Svendsen, dejligt i hvert fald. Jeg ved, du holder øje med Rusland også. Du har da også tidligere været investeret. Det er mange år siden, så vidt jeg ved. Det var egentlig bedste investering, jeg gjorde i mit liv. Ja. Jeg købte dengang, de var helt i hullet i 98. Ja. Der var en dame, som jeg var i en bank, så siger hun, jeg havde snakket om det, så siger hun, har du ikke købt det? Og så siger hun, nej, det er, så må man ligesom sådan, som mentorm sige, nu har jeg købt. Så ved jeg det. Og jeg købte Alfa Berg til kurs 16, og dagen efter kostede den 12. Og jeg solgte den, til jeg fik over 200 for dem. Sådan. Det var godt. Ja, det kan noget, det der. Vi sætter et punktum der, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Lars Svendsen, tusind tak, fordi du var med os med indspark og anekdoter. Altid en fornøjelse. Niklas Fagerby, også tak for din indsigt i markedet. Spændende at høre også de historiske perspektiver, som du bragte med dig. Tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage, altså som sagt i morgen, når klokken den er 9:00. Rigtig god dag til alle jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.